الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو چونکہ یہ مہینے دو اہم اعمال کے مہینے ہیں اس لیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک حج اور ایک قربانی حج ایک مخصوص طبقے کوئی اس کا موقع ملتا ہے اور قربانی تقریباً اکثر لوگوں پر آئی جاتی ہے ہر عمل کی جو ہے ایک شکل اور صورت ہوتی ہے ایک عمل کا جذبہ اور روح اور حقیقت ہوتی ہے عمل کی شکل اور صورت بھی بہت عام ہے ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے ہیں جذبہ اور روح اصل ہے اور شکل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہے تو یہ نظریہ فرقہ باطنیہ کا ہے جو کہ باطل فرقہ گزرا ہے لہذا ساری ظاہری شریر کو چھوڑ کر دل کو درست کرو اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ظاہر شریعت کو بھی قائم کرنا ہے باطنی شریعت کو بھی قائم کرنا ہے ظاہر شریعت تو انسان کے مسلمان ہونے کی ظاہری علامت ہے اس لیے وہ باطنی شریعت سے بھی ایک درجے میں زیادہ اہم ہے کوئی آدمی لایا جائے جنازہ اس کا کوئی آدمی گواہی نہ دے اس کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہے تو آپ اگر جنازے کی نماز نہ پڑھیں آپ کو نظر نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی گواہی نہیں ہو رہی ہے مسلمان ہونے کی مسلمان ہونے کی عملی گواہی جو ہے وہ ظاہر شریعت کا عمل ہے اور باتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی علاقے میں ہے شکل پر کوئی علامت نظر آ رہی ہے اور کوئی تو اس میں کوئی گنجائش ہے کہ فتویٰ کر دیں اس پر ایک عورت لائی گئی اس کے کسی عمل کی گواہی کسی کے پاس نہیں تھی لیکن ایک آدمی کا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت شلوار پہنے ہوئے ہیں تو اس دور میں نئی نئی شلوار ہندوستان سے وہاں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھی تو فرمایا کہ یہ تو پردے کے لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے اور آپ نے خرید لی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید لی تو اس لیے جس طرح تہمت سنت ہے اسی طرح شلوار بھی سنت وہاں پہ آپ کو پہننے کی نوبت نہیں آئی ہے اس عورت کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ نے شلوار پہنی ہے یعنی اس نے اپنے صدر پردے کا اہتمام کیا ہوا ہے تو اس گواہی پر آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی جس کو عورت کو صدر پردے کا خیال ہو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اسلام ایمان وغیرہ بھی ہوگا تو ایسے ایک عمل کی ظاہری صورت ہے اور ایک اس کا جذبہ اور حقیقت ہے روح ہے عمل کی عمل جب ظاہر کے لحاظ سے بھی درست ہو اور جذبے اور روح اور حقیقت کے لحاظ سے بھی درست ہو تو پورا فائدہ دیتا ہے ایسے ہی حج کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک اس کا جذبہ روح اور حقیقت ہے قربانی کی ایک ظاہری صورت ہے ایک جذبہ روح اور حقیقت ہے حج کی ظاہری صورت ہے احرام باندھنا حرمین شریفین پر پہنچنا ان جگہوں پر پہنچنا جہاں حج کا عمل ہوتا ہے مکہ مکرمہ ہے منا ہے عرفات ہے مزدلفہ ہے ان جگہوں پر ان تاریخوں میں جو تاریخیں مقرر ہیں حاضری کرنا اور ظاہر اعمال بیت اللہ کے ساتھ تو آپ کا عمل لگایا گیا صفا مروہ کے ساتھ دوڑ لگانا سائی کا عمل لگایا گیا منا کے ساتھ جو ہے پانچ دن کے قیام کا عمل لگایا گیا اور عرفات میں دن کو جمع ہو کر ایک دن کے جمع ہونے کا مقرر کیا گیا مزدلفہ میں ایک رات گزارنے کو کہا گیا یہ ظاہر ہے آج پانچ دن ہوتا ہے آٹھ تاریخ کو حاجی صبح سویرے احرام باندھ کر منا منتقل ہو جاتے ہیں اور منا کر میں دن گزار کر نو تاریخ کو عرفات کو منتقل ہو جاتے ہیں عرفات میں دن کو گزار کر نو تاریخ دس کی رات زلفہ میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر دس گیارہ بارہ تین دن مزید منا میں رہتے ہیں اور اس دوران جو ہے تو ایک قربانی کر لیتے ہیں, ایک جو ہے تو تین دن شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور ایک پھر بیت اللہ شریف پر آ کر تو آفس زیارت کر لیتے ہیں. باقی آج پانچ دن ہے اور چند ایک آباد ہے. اس لیے حج کے فرائض حج ارکان فقط تین, حج کے فرائض کے ہیں تین چیزیں, ارکان یا فرائض تین چیزیں, احرام باندھنا, یہ احرام بننا باندھا اس کا حج دن, اور جو ہے تو عرفات میں کھڑا ہونا. اس عرفات میں جو عرفات میں کھڑا دوں گا اس کے حج کی بنیاد ہی نہ بنی. اور پھر تیسرے فرض فرض ہے وہ طواف زیارت, سارے کاموں کو مکمل کر کے آخر طواف کرتے ہیں طواف زیارت ہے. وہ دس دن کا موقع مل سکے, گیارہ دن کو, بارہ دن کے اس سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے. تو یہ تین فرائض, احرام ماننا اور جو ہے تو عرفات میں جا کر دس دن تاریخ گزارنا اور طواف زیارت, پھر واقعی واجبات ہیں, مزدلفہ کا قیام, منا کا قیام, مزدلفہ کا قیام واجب, مزدلفہ کا قیام واجب ہے, رمی جمار شیطانوں کو گرے مارنا واجب ہے, اور پھر سنتے ہیں منا کا قیام جو سنت ہے. یہ ساری باتیں مل کر حج مکمل ہو جاتا ہے. اور ظاہر حج ہے وہ انجے کا قیام پھیرنا یعنی, اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا, صفا سائی دوڑ لگانا, منا میں پانچ دن قیام کرنا, مزدلفہ میں ایک رات قیام کرنا اور ایک دن قیام کرنا عرفات. یہ حج کے ذریعے ہمارے, اور اس کے ساتھ حقیقت اور جذبہ, ہر عمل کے ساتھ ایک جذبہ متعلق ہے. جذبہ تھوڑی سی بات پہلے کر لی تھی, وہ جذبہ حاضر ہو, وہ حقیقت دل میں حاضر ہو اور اس کے دھیان میں آدمی ڈوب کر کر رہا ہو, پھر عمل پوری تاثیر دکھاتا ہے. عمل کا ظاہر بھی درست ہو, عمل کا باطن نہیں, وہ عمل کا جذبہ ہے, عمل کی حقیقت ہے, عمل کی روح ہے, وہ درست ہو, پھر وہ عمل بھی اپنا پورا جذبہ پورا اثرات دکھاتا ہے, شخصیت کو تبدیل کر کے رکھتا ہے. کیونکہ ایک المیہ یہ ہوا کہ اللہ کا فضل ہے, کفر کا فتوا ہم پر نہیں لگتا, مسلمان ہم ہیں, وابستگی ہماری اسلام کے ساتھ ہے, ایک اسلام ہمیں خاندانی اثر ہو گیا ہے, مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں, کوئی ضروری باتیں ہمیں ہم کو اپنے خاندانوں سے حاصل ہوگی, جو کہ ہمیں لاشعوری طور پر غیر ارادی طور پر مسلمان گھروں میں رہتے ہوئے اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ باتیں جبری ہمیں لاشعوری طور پر حاصل ہوئی ہوئی ہیں, ہم نے سیکھا نہیں بھی چاہا تب بھی سیکھ گئے ہم سے, اور ایک جو ہے وہ خود حاصل کرنے کی کوشش کرنا, شعوری طور پر کسی چیز کو حاصل کرنا. تو شعوری طور پر کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لوگ بہت نقصان اٹھائے, بہت کوتاہی, بہت لے دے کے شعوری طور پر حاصل کرنے کا اگر ہے تو چلتے پھرتے کوئی مفت اخبار, مفت رسالے, مفت ہاتھ میں آئے گئے پمفلٹ میں کوئی چیز سامنے آ گئی, یا جو مفت کا میڈیا حکومت کا چل رہا ہے اس دبے میں سے کوئی چیز سامنے آ گئی, وہ مل گئی تو مل گئی, باقی میں کچھ چیز ارادہ کر کے ان ریسورسز سے ان وسائل سے حاصل کروں جو حقیقی ہیں, اصلی ہیں, جہاں سے حقیقی دین ملے گا, یہ جو ہے یہ تو 80% معاشرے کا شعور نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں جمعے کی نماز میں آخرے میں دیکھتا ہوں, وہ آخری سب سب تک آدمی ہوتے ہیں, اور جہاں سے میں مضمون شروع کرتا ہوں جہاں ختم کرتا ہوں اس کو سننے کے لیے مجھے سے 50-60 آدمی ہوتے ہیں, اب سامنے دو آدمی پر تین بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں باتیں کر رہا ہوں واپس سے باتیں کر رہے ہیں, جو یہاں نے کبھی موقع ملا نا اس میں یہ حال ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں وہ وہاں بول رہے ہیں, وہ ایسا ضائع ہو گئی. آج کا معاشرہ دینی علمی لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس ضروری معلومات نہیں ہیں. ہمیں تبلیغ والے حضرات گلا کرتے رہتے ہیں نا جی, کہیں جا کر کسی سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہر کسی کو دین کا پتہ ہے, آپ کی مجھ سے بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں کہا کہ ناراض خفا نہیں ہوا وہ کریں ان سے, فوراً سے پوچھتے کریں وضو میں کتنے فرائض ہیں, غسل میں کتنے فرائض ہیں. تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ معلومات کے لحاظ سے کتنی کمزوری ہے. تو ایک چیز ایک نظریہ کی معلومات ہی آدمی کے پاس نہ ہو تو عمل آدمی کیا کرے گا, اور جب اس کا عمل کے پاس نہ ہو تو نتائج کیا حاصل کرے گا. یہ وہی دین ہے جس کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 30 سال کے مختصر عرصے میں, بلکہ 30 سال کے بھی چھوڑیں, 30 سال پر تو خلاف راستہ کا خاتمہ ہے, 20 سال کے مختصر عرصے میں, جبکہ خلافت فاروقی جو ہے وہ اپنے درمیانی ذرا اس نے گزارا ہے, خلافت فاروقی کا تھوڑا عرصہ گزرا ہے, تو اس نظریے عمل سے وہ نتائج حاصل کیے ہیں امت مسلمہ نے. یہ دنیا کے لحاظ سے ظاہری لحاظ سے سپر پاور ساری دنیا میں ڈکلیئر ہوئے, یہ دنیا کے لحاظ سے نتائج حاصل کیے ہیں, اور اس دین کے جو نتائج ہیں وہ دنیا بھی لحاظ سے وہ فقط 10% ہیں. اس چیز کے نتائج تو آخرت کے لحاظ سے ماننے والے کی مغفرت ہو, اس سے اللہ راضی ہو, وہ دوزخ سے چھوٹے اور جنت کو جائے. تو معلومات کے لحاظ سے کم حج کے عمل کے بارے میں بات کر رہا تھا. حج کے عمل کے بارے میں آدمی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے احرام باندھ کر جہاز میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, عورت سے پوچھو تو اس کو الگ دے بھی نہیں پتا ہوتا, اور وہاں پہ جا کر بھی جو لوگ کر رہے ہیں اسے نقل اتارتے ہوئے وقت گزار کے آ جاتا ہے, بیچارے کو اتنا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا تھا میں نے کیا کیا. ہمارے یہاں یہ ایئر کٹنگ کی دکان چلایا کرتا تھا کافی شاپ کا ہے دوستوں میں جام, وہ چلا گیا آج کے میرے ساتھ کا تعلق تھا, جاتا رہتا تھا کام بھی ہمارے کا پوری کرتا تھا, وہ جاتے ہی جلدی سے جا رہا تھا, میں نے کہا ہمارا سلام بھی کہنا, اسے کہا خا جی چلا گیا آج کر کے مکمل کر کے آ گیا. یہاں پر آیا تو اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب سیمان سنگھ طواف کھڑو کرو, میں طواف کھولو سلام خود ہے ڈاکٹر صاحب سلام دے دوں, اس نے اللہ دیا کہ بھائی سلام پہنچا دیا. حالانکہ سلام پہنچانے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف پر جب آج صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہوئے کہ جس کی طرف سے سلام پہنچاؤ گے وہ بھی پہنچتا ہے اور کبھی میں جواب دیتا ہوں. تو اس نے کہا بس اسی میں تو آپ کو سب دستین ہو بولو تو خدا ڈاکٹر فضا تو سلام کرو. خیر یہ بعض معلومات جو اس نے کی, اس نے کہا کہ میں جب گیا وہاں پر نا طواف میں نے کیا تو طواف کرتی میں نے کہا اللہ میاں آپ کو ڈاکٹر فضا نے سلام کہا تھا, میں نے کہا اللہ کے بدلے وہ تو حضور کے روزے پر سلام کہنا ہوتا ہے, میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ حضور کے روزے پر ہمارا سلام کہنا, آپ نے یہاں سلام کہہ دیا. خیر جی اب باقی جس نے معلومات کی کہ بیا کہاں سے اکڑو, تو اس نے کہا کہ سمدستی کی ماں سے سلام ہوئے لو میں ماں سر کا لے اکڑو جا کر میں سر کے بال بھون لیے, باقی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمرہ میں اور کیا کرنے ہیں. اس نے کہا بس ایک تو چکر جو لگا لیا سلام پہنچا دیا سب کچھ مکمل ہو گیا. خیر سے کہا کہ آپ پر تو ایک دبا ذبح کرنے کا جرمانہ ہو گیا ہے. اس نے کہا گورا چاہتا وائی بنا مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے آپ لوگوں کو کھیل دیا تھی پیسوں کو بخت خبر ہے نا دبا فکر کو میں خیر ہی ہو. تو اس نے کہا کسی کو بتا رہا نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ دبہ میں کیسے ذبح کروں گا. تو میں نے کہا تو ادھر ذبح نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو پیسے بھیجنے پڑیں گے وہاں پر. تو اس نے کہا داتا ہی میں بندوبست کہہ رہا ہوں, تم بندوبست کرو گے میرے پیسے. تو ہمارے محلے کا ڈاکٹر صاحب آج پر جا رہا تھا, میں نے کہا اس کے پیسے لے کر جاؤ 2000 روپے اور اگر سے دمے تو وہ مہنگے ہوتے ہیں بکرے کتنے 200 ریال, میں نے کہا 3000 روپے وہاں فلان آدمی کو دینا تو وہاں کے پھر قبائل کا اس کو معلومات ہیں وہ سستا لا کر اس کی ریزرو کر دیں. تو معلومات تک رہی ہیں اتنا بڑا پیسہ اتنا پیسہ خرچہ ہوا, اتنی جان کو تکلیف ہوئی, اتنا بڑا عمل کیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ خود بہت آٹومیٹکلی ہو رہا تھا. اس سخر کو کہو مام کو لو پکڑ آدمی ہم اسے نبی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی ایسے آگ آ رہا ہے پیچھے اس کے کوئی 40-50 آدمی آ رہے ہیں اور وہ اس کو لگی ٹھوکر, اور ٹھوکر اس کو لگی تو اس نے جہاں جس جگہ پر بلال وغیرہ کے اوپر اذان دیتے تھے وہ کوئی 7 فٹ اونچی جگہ ہے, اس کو جو ٹھوکر لگی اس سے اس کی چھت کو پکڑے ٹیوشن کو پکڑا پیچھے سے اس کے 40-50 سال بھی تھے, وہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی ہزار حج کا عمل ہے. سارے دوڑے اور لے کر سر کو پکڑا, سارے سر کو پکڑے ہوئے کھڑے. اس آدمی کو دیکھ رہے کہ اگلا آدمی کیا کرے گا. تو وہ تو بےچارا ٹھوکر لگ کر گر رہا تھا, اس نے سر کو پکڑا تھا. جب اس نے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا, جب وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے چھوڑا, سب نے چھوڑ دیجیے, اس کے بیچ چل پڑے. وہ سارے سمجھے کہ یہ بھی کوئی حج کا عمل ہے. تو حج آٹومیٹک ہو رہا ہوں. جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک حاجی دوسرے حاجی سے کہتے ہیں کہ تو کوئی کھوپڑی سے نہ پڑے گا مسئلہ کو مانی, کہ مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیا کروں گا. تو جا حج بسی کو, تو اس سے کہہ رہا تھا حج اکبر کی گیا نہیں, یہ خود ہو رہا ہوتا ہے تو بھی کر رہا ہوتا. سبحان اللہ جی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اتنا بڑا خرچہ ہوا. اصل میں زندگی میں دین سیکھنے کے لیے آدمی کو علماء مشائخ کی صحبت اختیار کرنا پڑتی. یا تو آدمی کو اللہ توفیق دے کہ پورا دین 8 سال کا فارغ کر کے پڑھے, پورا دین ٹیکسٹ بک سے 8 سال فارغ کر کے پڑھے, ان کے لیے مدارس میں 8 سال لگانے کی ضرورت ہے. اور یہ سب سچ بات کہ ہماری زندگی میں کیسے ممکن ہے, ہر ایک کے لیے عمل کرنا ممکن نہیں. تو 1% لوگ بھی کر لیں تو بڑا کارنامہ ہوگا. 100 آدمی میں اگر ایک عالم ہوا کرے پورا تو بہت بڑا کارنامہ, 1000 آدمی اگر ہوا کرے تو نہیں کافی ہے, یہ اتنا ہی ممکن نہیں ہے. عام آدمیوں کے لیے سادہ سی بات ہے کہ اگر ان کو علماء کرام کی صحبت حاصل ہو اور یہ جو ہے دین کی باتوں کے بارے میں پوچھتے رہا کریں اور سنتے رہا کریں, تو آہستہ آہستہ دوسرے آدمی کے 8 سال میں پڑھائے, آپ کو اللہ نے 20-25 سال حج کے لیے تو اس میں وقت چاہیے ہوتا ہے, اس میں آدمی ضروری دن سے فارغ واقف ہو جاتا ہے. نظام حج جو ہے تو اس کے اعمال کا ظاہر درست ہو اور اعمال کا جذبہ درست ہو. طواف کے جذبات پر میں نے بات کر لی تھی, اور صفا مروہ کے درمیان ساری پر جذبات پر بات کی تھی کہ نہیں کی تھی, وہ کر لی تھی. تیسرا عمل جو ہے منا میں 5 دن جو ہے آدمی کو مقیم رکھا جاتا ہے, 5 دن کا قیام منا میں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ 5 دن آپ منا میں ٹھہریں گے, اور 5 دنوں میں سوائے 5 نمازیں پڑھنے کا اور کوئی عمل نہیں. ایک دن کے لیے عرفات نکالا جاتا ہے رات, باقی پورا قیام منا میں ہوتا ہے. اب دیکھو سامنے میرے تیر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, وقت دے کر آئے ہیں, اب یہ صوفی صاحبان ہیں, ہنس رہے ہیں اور میری بات کا مذاق اڑا رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر. اتنی عقل نہیں ہے کہ ہاں آئے ہیں کچھ بات سن لیں. خدا شی خان جی منہ خواہ سو دن مندور بنے ڈوبے تو دونوں اگلے اخبار کو تو دیکھے ہوئے. یہاں عام آدمی اگر بیل بھی کر رہا ہوں مسئلے کی تو پھر بھی کوئی بات ہے, شکلوں سے برا خبر ہو گئی. منا 5 دن قیام کیا جاتا ہے, کرایا جاتا ہے. 2 باتیں منا میں, ایک قربانی ہے اور ایک رمی جماعت شیطان کو کنکری مارنا. قربانی میں اس تسلیم و رضا کے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے 5 دن غور و فکر کرایا جاتا ہے منا میں ٹھہرا کر, جس کا مظاہرہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کی صورت میں کیا کہ 5 دن تجھے اس بات پر غور کرنے کے لیے منا میں بٹھایا گیا ہے, تاکہ 5 دن بار بار اپنے نفس سے سوال کر کے, بار بار اپنے نفس سے مذاکرہ کر کے, اور بار بار اپنے نفس کے ساتھ ریزننگ کر کے تو اس بات پر آ جا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کرنے کی چھری پھیر دی تھی, ایسے ہی میں نفس کے مفاد اور نفس کے مزوں کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوں گا. نفس کو جس چیز میں مزہ آئے گا اور اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی اس کو میں ترک کروں گا, خاص میں نفس ذبح کیوں نہ ہوتا ہوں میں. نفس کا مفاد جب یہ مفاد کو لینے کے لیے مجھے مجبور کرے گا کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر مفاد کو لے لے, تو اس کو بھی میں قربان کر کے اللہ کے حکم کو لوں گا, جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی. ان 5 دنوں کے غور و فکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منا میں قیام کرنے کا کہا ہوا ہے. ان 5 دنوں میں بار بار اپنے نفس کے ساتھ مذاکرہ کر کے, بار بار اپنے نفس کے ساتھ بحث کر کے, ریزنگ کر کے, بار بار دھیان دماغ اور مراقبہ کر کے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے. یہ منا کے قیام کی حقیقت ہے اور روح. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو انسان کو حکم توڑنے کے لیے نفس مجبور کرتا ہے، ایک تو اس کا نفس اپنے مفاد اپنے مزے کے لیے حکم کو توڑنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور دوسری قوت جو انسان کو حکم سے ہٹاتی ہے وہ شیطان ہے. شیطان باعث ترغیب دیتا ہے. شیطان کے بارے میں قرآن پاک نے بتلایا کہ شیاطین جو ہیں تو یہ شیاطین جنی ہیں اور شیاطین انسی ہیں. جنات والے شیاطین تو عزازیل جس نے آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور باقی اس کی ضروریت جس وجہ ہر ایک آدمی کے لیے ایک ورکر مقرر ہے اس کی طرف سے، وہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، اس نے 24 گھنٹے گزار کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو یہ شیاطین یہ جنی ہیں. شیاطین انس وہ انسان کے جو اپنے اعمال سے اپنے طرز سے اپنی ترغیب سے شیطانی اعمال کو فروغ دے رہے ہیں، شیطانی اعمال کو فروغ دے رہے ہیں. کہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ ہے. اب اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، شیاطین انسی کا بھی مقابلہ کرنا ہے، شیاطین جنی کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ کرنے کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ آدمی وار کرنے کو تیار ہوتا ہے. مقابلہ زبان سے ہے، عمل سے ہے، زبان سے ہے، خیال سے ہے، سوچ سے ہے، اور آخری مقابلہ جو ہے وہ آدمی وار کر کے کرتا ہے. تو شیطان کے مقابلے کے لیے 3 دن اس پر باقاعدہ وار کرا کر اس کو کنکریاں مار کے اس بات کی یادانی کرائی گئی ہے کہ اس مقابلے میں اگر مجھے اللہ کے حکم کو توڑ کر شیطان کی طریقے پر چلنے کے لیے جب مقابلہ ہوگا، اس میں اگر وار کرنے کا موقع آیا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں نے حکم کو لینا ہے اور شیطانی ترتیب کو رد کرنا کو چھوڑنا ہے. وہ ایک انکر مارنا تو اس کی ایک علامت ہے جو ساری زندگی کے لیے نیت کرانے کے لیے ہے کہ ساری زندگی میں اس جنگ میں شیطان پر وار کرنے کے لیے یہاں سے تیار ہو کر جاؤں گا، اور باقی ساری زندگی میں نے اس مقابلے میں گزارنی ہے. یہاں تو اس کا ایک تمثیل اس کی کر دی گئی اور باقی زندگی میں عملی تعمیل ہے. اس تمثیل کی ساری زندگی عملی تعمیل ہے اور ساری زندگی اس زلزلہ کے تحت میں رہ کر گزاروں گا کہ جہاں پر بھی نفس اور شیطان کی ترغیب آئی اور نفس سے اپنے مزے مفاد کی خاطر مجھے حکم توڑنے کا کہا، تو میں مینا کے 5 روزہ قیام کی ابراہیمی قربانی کو یاد کروں گا کہ انہوں نے اپنے چاہت کو قربان کر کے اللہ کے حکم ملے گی. اور جب شیطان ترغیب دے گا اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے تو پھر میں رمی جمار شیطان کو کنکریاں مارنے والے عمل کو یاد کر کے میں اس کے مقابلے کے لیے کمر باندھوں گا. خاص مقابلے میں یہ مجھ پر وار کرے، اس پر میں وار کروں، یہاں تک کہ میں حکم سے چمٹ کر حکم کو اس پر چل کر اور حکم کو چلا کر دکھاؤں. تو یہ اس کی حقیقت ہے. اس پر غور و فکر کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ نگر جملے کو توفیق دی تو عرفات مطلفہ کا تھوڑا سا کر کے پھر قربانی کو بیان کریں گے، کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ قربانی متعلق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.